Sarieke de Zoete, jouw zwaar gehandicapte zoon Bram is inmiddels 24 jaar. Hè? Heeft de jarenlange intensieve zorg voor hem echt een ander mens van je gemaakt? Absoluut. Ja? Ja, absoluut. In welk opzicht? Het heeft twee kanten. Aan de ene kant ben ik een stuk geduldiger geworden. Ik was niet zo'n moeder-to-be die heel veel over haar kleine kindje zou zorgen. Dat is wel zo. Ik zorg nog steeds voor een baby. En aan de andere kant heeft het wel heel veel dromen weggehaald. En daarmee me ook een beetje opstandig gemaakt. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Leven met een kind dat leidt aan een zeer ernstige verstandelijke en lichamelijke beperking is voor een groot deel overleven. Het gaat in Nederland om 2000 volwassen kinderen, van wie 90% nog thuis woont bij de ouders. Hoe communiceer je met iemand die altijd op het niveau van een baby zal blijven steken? En wat doet het geven van zoveel onvoorwaardelijke liefde eigenlijk met je en met de rest van het gezin? Zeker nu zwaar gehandicapte kinderen door verbeterde zorg steeds vaker volwassen worden, komt voor veel ouders de vraag dichterbij: en wie zorgt er straks voor mijn kind als ik er niet meer ben? Vandaag spreek ik erover met vier nauw betrokkenen. Sarieke de Zoete, u hoorde haar net al even. Ze is fulltime zorgmoeder voor Bram van 24. Ze richtte in 2016 de stichting To See You op om aandacht te vragen voor de kwaliteit van leven van mensen met een zeer ernstige, meervoudige beperking. Hans Verhaar is er ook. Sinds 16 jaar is hij beroepspapa van Louette. Louette is 26. En hij doet dat de laatste 8 jaar als alleenstaande vader. Christa Olterski zit naast Hans, alleenstaande zorgmoeder voor Jordi van 27... die sinds 1,5 jaar in een instelling woont, al verloopt dat soms moeizaam. En Marga Nieuwenhuizen, zij is ethische onderzoekster aan het UMC Amsterdam. Ze deed onderzoek naar kwaliteit van leven bij mensen met een zeer ernstige, meervoudige beperking. En ze werkte 34 jaar als directeur-bestuurder van dagbehandeling Omega. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Hans, heb jij veel moeten regelen om hier vandaag te kunnen komen? Nee, gelukkig niet, want mijn dochter gaat dit weekend logeren. Ik was toevallig vrij dit weekend. En dat kan makkelijk dat ze uit logeren gaat? De laatste 3 jaar gaat het erg goed. Dus ik heb een nieuwe zorginstelling gevonden, toevallig vlakbij mijn huis, waar zij heel erg goed op haar plek zit, waar ze ook logeert. En waar ik hoop dat ze binnenkort, moeilijk woord, maar waar ze gaat wonen. En kun jij dan ook echt even helemaal aan iets anders denken? Of zit ze toch steeds in je achterhoofd? Ze blijft altijd in je achterhoofd zitten. Ja? Dus en altijd de vraag, gaat het goed? Word ik niet gebeld? En altijd toch alert zijn. Aanstaans was dat noemen we hem. Ja. Hoe afhankelijk is Louette van jou? 100%. Ja? Als geen 1000% is. Ze leeft dankzij jou, zou ik maar zeggen. Ja? Sterker nog, de huisarts zegt dat ze leeft dankzij mij. Ja? Want jij moet echt alles voor haar doen? Ja. Ja, ze kan helemaal niets. Zwaar gehandicapt, alles erop en eraan. Kan niet zitten, kan niet staan, kan niet lopen, kan niet zien, kan niet praten, kan niet eten, kan niet drinken. Maar kan wel heel goed lachen, dat wel. Lachen? Ja. En ook als uiting van plezier? Plezier ook, maar ook een uiting van pijn of van ongemak of ongenoegen. Net het type lach wat je hebt, net de manier waarop ze lacht, de toon waarop ze lacht. Is dat ook bedoeld als contact, denk je? Ja, denk het wel. Ja. Toch een vorm van communiceren. Ja, ook aangeven, gaat het goed met mij, gaat het niet goed met mij. En dat kan ze dan vrij goed op die manier doen. Ja. Christa, jij haalt jouw zoon Jordi, die is 27, morgen weer op uit de wooninstelling. Op zondag is hij bij jou. Is hij dan blij als je komt? Dat denk ik wel, maar ik weet dat niet met 100% zekerheid. Nee, hij is ook verheugd als er iemand anders binnenkomt die hij leuk vindt om te zien. Maar ik denk uiteindelijk dat het gevoel er wel is dat ik zijn moeder ben. Er gaat wel toch iets bij hem branden. Ja, ik zie wel een twinkeling in zijn ogen. Jazeker. Ja. Ja. Is het ook wel dat hij, komt het voor dat hij het niet vertrouwt als je hem komt halen? Ja, want dat betekent dat er misschien naar een dokter gegaan moet worden. Of naar de tandarts. Dus het is wel lastig om dan te weten, koppelt hij mijn bezoek aan, wat leuk dat je er bent, of oh jee, ik word opgehaald, ik moet naar een dokter toe. Want jouw zoon is net als Louette zwaar gehandicapt. Ja. Ja. En dat betekent dat hij? Dat betekent dat hij een baby is in een groot mannenlijf. Met een luier om. Want het is echt een volwassene eigenlijk. Ja, Zo'n volwassen man van 1,80 meter. Ja, met het verstand van een baby. Ja, ja. Ja. En, maar gewoon ook iemand met baardgroei en, ja, en alles erop en aan. Ja. Ja. Dat is wel ingewikkeld ook. Dat is heel ingewikkeld, ja. Ja. En morgen is hij dan bij jou thuis. Hoe ziet zo'n dag eruit? Wat doen jullie dan? Ja, als het mooi weer is, dan proberen we naar buiten te gaan. Want ja, in de woonvoorziening waar hij woont, ja, er is een groot tekort in de zorg. Dus in die hoedanigheid komt hij weinig buiten. Dus we proberen naar buiten te gaan. Als het geen mooi weer is, dan brengen we een groot deel van de dag door voor de televisie. En dan de programma's die hij eigenlijk al 27 jaar kijkt. Waar kijkt hij dan naar? Ja, naar TikTok. Hele echt programma's die voor kleine kinderen, voor baby's bestemd zijn. En dat, Boomba. Dat komt binnen, zeg maar. Dat komt binnen, ja. En dat is vertrouwd, ja. Sarike, hoe kun jij zien of jouw zoon Bram tevreden is? We hoorden net Hans vertellen over Louette, hè, dat ze toch lacht af en toe. Hè. Hoe is dat bij Bram? Vroeger kon hij ook lachen en een hoop. Hij heeft wel een aantal dingen geleerd. Maar tijdens een grote aanval, hij heeft epilepsie die niet instelbaar is. En dat gaat de hele dag door. En tijdens een grote aanval is hij daarin gebleven als zodanig dat hij daar toen uiteindelijk wij in staat waren om de epilepsie te stoppen. Na een opname van 3 maanden was hij eigenlijk niets meer over. Dus hij kijkt. Hij is heel erg teruggevallen toen. Ja, in de dingen die hij kon qua met ons communiceren en dat soort dingen. Hij kon niet iets zeggen, maar als je zei hyper de piep, dan deed hij zo zijn handjes omhoog. Oh ja, dat wel. Dus die associatie was er beslist. En nu is het, is daar eigenlijk heel weinig van over. Wat wij doen is naar de signalen kijken, maar dat is niet een signaal wat hij geeft naar ons toe. Maar gewoon in hoe hij zich gedraagt zien wij. Herkent hij jou, denk je? Nee. Nee? Nee, als ik heel eerlijk ben. Hij ziet niet van dat is mama. Nee, nee. En kun jij hem toch op een bepaalde manier lezen? Snap je wat er in hem omgaat ongeveer? Ja, ik ken hem nu 24 jaar. Ja. En daardoor weet ik dat bij bepaalde dingen dat het gewoon niet goed met hem gaat. Dat ik moet kijken of hij koorts heeft. Of. Waar kijk je dan naar? Hij een bepaalde teruggetrokkenheid zonder dat het epileptisch is, dan is er iets anders aan de hand. Of als hij heel helder wordt in het rondkijken, hij heeft eens in zoveel tijd dat hij zo helder is dat je denkt van, nou ga je ermee bemoeien. Echt dat je dat hij, ja, en dat op het moment dat jij iets doet, dat jij zegt van, maar Bram doet niet mee, dat hij dan opeens een geluid maakt dat je denkt van, jij begreep dit. Weten we niet, maar soms heeft hij dat. Ja, maar je hebt ook wel eens gezegd, mijn zoon beseft niet dat hij leeft. Nee. Nee. Want we kunnen met hem gaan wandelen en zijn wanten aandoen en zijn jas. Maar hij verandert dan niet. En als we naar buiten gaan, verandert hij niet in zijn gedrag. Maar als hij eenmaal op de fiets zit en de wind voelt, dan kan hij heel enthousiast zijn. Door met zijn handen te gaan wapperen enzovoort in de wind. En als we dan thuiskomen, dan zakt hij weer in en gaat weer verder. En als jij zijn sjaal en zijn jas pakt, dan denkt hij niet, we gaan naar buiten. Nee. Nee? Nee. Vroeger was het ook zo dat als we naar een deur toe liepen, stak hij zijn been uit om die deur een ram te geven, zodat hij openvloog. Was leuk. Kinderen gebruikten dat ook om in een speelgoedwinkel, als er allerlei andere kinderen naar ze aan het staren waren, om daar naartoe te lopen. En dan wisten ze dat hij zijn been uit zou steken. Op het moment dat je in de buurt van iets komt. Ja. Dus dat vonden zij. Oh, sorry, doet hij anders nooit. Ja. Dat idee. Maar dat doet hij niet meer. Dat kan hij allemaal niet meer. Nee, nee. Hij anticipeert op niets. Marga, jij hebt lange tijd als directeur en bestuurder gewerkt van een dagopvang, hè, voor mensen met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking. Hoe oud waren de meeste kinderen als hun ouders hun voor het eerst bij jullie brachten? Dat was meestal, toen ik daar net werkte, was dat rond 1 jaar of 3. Omdat we wachtlijsten hadden. En ik denk dat in de loop van de jaren, varieerde het sommigen wel 1,5. Dat ze 1,5 waren. Tot inderdaad, afhankelijk van wanneer de ouders er ook aan toe zijn. Ja. En waren de meeste van die ouders toch al een beetje ermee in het reinen gekomen dat hun kind zo weinig kon? Nee. Als ze zo klein zijn, helemaal niet. Dan waren ze echt nog Ja, volop. Vaak was er geen diagnose bekend. En zeiden de artsen op een gegeven moment dan van... Ja, misschien moet je toch maar eens gaan kijken naar een dagopvang. En dan werd Omega genoemd. En ik weet dat jaren geleden was dat een soort diagnose. Ook voor ouders. Want dat stond voor? Dan is het niet. Dat was de laagste vorm van dagopvang. Dan wordt jouw kind nooit een normaal kind. Ja, nee. Ik weet dat een vader heeft een keer tegen mij gezegd. En bij mijn afscheid zei hij dat weer. Hij zegt, toen jij zei van ze kan op Omega komen, ik denk dat wij haar wat kunnen bieden. Hij zegt, was dat het ergste slecht nieuwsgesprek wat ik heb gehad. Want dat betekende dat ze op Omega paste. Dus die mensen kwamen allemaal in shock eigenlijk bij jou binnen. Het gekke was, het mooiste wat ik dan vond, is dat kwamen allemaal binnen zo van, nou, mijn kind hoort hier niet. Mijn kind hoort hier echt niet. Wacht maar af. En als ik dan toch op een gegeven moment later zei van, ik denk dat we uw kind iets kunnen bieden, dan was dat slecht. Maar omdat als ze dan rondgelopen hadden, dan vonden ze toch dat het goed was op de een of andere manier. En na een half jaar was het dan ook goed. En wat we dan precies deden, weet ik nog steeds niet. Maar ze vonden dat geen fijn bericht. Ja, sommigen wel, omdat er dan... Ja, omdat ze werden overal afgewezen en bij ons konden ze dan wel terecht. Ja. Christa, jouw zoon Jordi werd 27 jaar geleden geboren. Hoe merkte jij dat er iets met hem aan de hand was? Ik heb eigenlijk een hele normale bevalling gehad. En vrij kort daarna toen werd hij blauw. Dus toen werd hij door de schoonmaakster, die maakte mij wakker. Want ik was een beetje herstellende van de hele bevalling die nacht. Werd uit zijn bedje gerukt en daar lig je dan. En ja, toen ging er eigenlijk al iets door me heen van dit komt niet meer goed. Oh ja? Ja. Jij dacht meteen dit is ernstig. Ja. Op de een of andere manier wel. Een soort gevoel, ik weet het niet. Artsen hebben heel lang geroepen van slechte start en komt wel goed en geduld. Ik voelde al vrij snel dat het inderdaad niet goed was. Hoe ging dat toen verder? Na een half uur toen kwamen de artsen bij mij terug. En toen zeiden ze van, we willen toch nog even 24 uur ter observatie houden. Want ik mocht eigenlijk die middag al naar huis. En die observatie duurde eigenlijk uiteindelijk 4 maanden. Van het een kwam het ander en toen wist ik wel van dit is echt wel mis. En zeiden ze ook wat er mis was? Nee. Nee? Nee. Nou, tot op de dag van vandaag heb ik ook nog steeds geen diagnose. Maar er zijn zoveel dingen gebeurd die niet bij een ontwikkeling van een normale kind gebeuren. Dat je zelf al vrij snel ook door hebt dat het niet goed zit. Was dit jouw eerste kind? Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je dan in een soort rouwproces belandt. Dat is het ook. Ja? Ja, het is levende rouw. Ja. Levende rouw? Ja, eigenlijk wel. En waar rouw je precies om? Over het feit dat je eigenlijk alle verwachtingen die je in het leven had bij het krijgen van een kind overboord moet gooien. Ja, want een kind staat voor hoop, voor dromen van de toekomst. Exact. Dus ja. Je valt van je roze wolk af. En dan is het leven met de situatie zoals die dan is. En accepteren. Voor zover dat mogelijk is althans. Blijft dat altijd? Ja. Ja? Ja. Ook nu hij al volwassen man is? Ja, want er zijn steeds weer nieuwe situaties waar je dan toch weer mee moet dealen. Die dan gewoon weer iedere keer opnieuw moeilijk zijn. Ja. Jouw man kon er niet mee omgaan, hè? Dat klopt, ja. Die was snel vertrokken. Hoe oud was hij toen? Denk ongeveer 1,5. Ja. Ja. En toen stond je er helemaal alleen voor met? Toen stond ik er helemaal alleen voor, ja. En snapte je ook waarom die wegging? Had dat hiermee te maken? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat gewoon het krijgen van een gehandicapt kind heel veel impact heeft op je leven en ook op je relatie. Dus die heeft die wel onder druk gezet. En kunnen twee dingen gebeuren. Of je groeit nader tot elkaar, of je groeit uit elkaar. Nou, bij ons gebeurde het laatste. Dus. Ja. Maar dat is nogal wat, dat je als jonge moeder... Ja, heel veel van mensen zo'n zwaar gehandicapt kind. Ja. Was je ook zielig? Nee. Nee? Nee. Waar putte je dan kracht uit? Nou, puur dat ik dacht, ik kan dit. Ja. Ja. En dat kon je ook? Dat heb ik wel 25 jaar gedaan. Ja. Ja. Want die zorg voor Jordi was ontzettend intensief, denk ik. Die was heel intensief, 24-7. Ja. Ja. Want je zei net, dat is gewoon een man, hè? Ja. Met het verstand van een baby. Ja. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Want ja, je moet ook zo'n grote man in bad doen en van alles met hem doen. Ja, en... nou ja, precies dat. Ja. Ja. Ja. In een luier en zo goed en zo kwaad als het gaat met hulpmiddelen dat doen. En hij is nu niet meer thuis. Dus de fysieke zorg die is er als zodanig niet meer. Maar de mentale zorg die blijft altijd. Ja. En Sarike, hoe was dat bij jou eigenlijk toen Bram geboren werd? Was meteen duidelijk dat er iets was met Bram? Nee, wij kregen het gelukkige nieuws met felicitaties van een 9-10-10 Apgar-score. Dat is zo'n score van hoe goed je baby is, hè? Ja, en dan de felicitaties van iedereen. En ik moet wel toegeven dat ik de eerste 2 maanden... heel veel naar het consultatiebureau en de huisarts ging. Omdat hij maar bleef huilen. En het leek erop dat hij geen ontlasting kon produceren. En krampjes had. En ik moest mij niet zo aanstellen. En ik heb zelfs van de huisarts gehoord dat ik... dat kinderen in Afrika langs de weg geboren worden en het ook allemaal redden. Dus dat ik maar gewoon naar huis moest gaan en het was niks. Nou, hij bleek epilepsie te hebben. Op een gegeven moment kreeg hij epilepsie en dat vermenigvuldigde zich enorm. Dus van 1 aanval werden er 2, 4, 8 enzovoort. En wij waren dat weekend bij mijn moeder. Die zei, je moet echt naar een dokter gaan. Dat was ook de bedoeling. We hebben direct gebeld, maar we waren op donderdag welkom. Weet je. Het was allemaal, werden gewoon heel weinig serieus genomen. Hij heeft een opname gehad van 8 maanden. Eerst bij ons in de regio, later in Amsterdam, toen weer terug in de regio. En daar kwam uit dat hij tubereuze sclerose zou hebben en hij alle mijlpalen wel zou halen. En met dat in gedachten zijn wij met hem doorgegaan, aan de slag gegaan. Ja. En hij heeft geen van de mijlpalen behaald. Nee. En dat is nog steeds iets wat het gewoon heel ingewikkeld maakt. Niet die mijlpalen, maar wel dat je alsmaar hoop geboden wordt, waardoor je je leven on hold zet. En zo is hij 24 geworden. En hebben wij echt heel veel on hold gezet. Op welk moment liet je die hoop varen? Toen hij 6 was, is hij heel erg achteruit gegaan. En heb ik gevraagd ook aan de arts of ze hem konden laten gaan toen hij een longontsteking had. Of hij dood kon laten gaan. Ja, want iemand die hele hoge koorts heeft, hoeft maar een heel klein lijden te hebben. En dat viel niet in goede aarde. En hebben ze gedreigd mij uit ouderlijke macht en dergelijke te ontzeggen. En omdat jij dat niet mocht zeggen, zoiets? Omdat het niet... Het hoort niet bij het moeder. Ja. Dat hoort niet bij moeders. Maar jij dacht op dat moment, de dood is milder voor hem dan het leven. Ja, zijn kwaliteit van leven is gewoon heel erg laag. Ja. En op de schaal van iemand die verstandelijk zo beperkt is, maken wij er nog heel veel van. Maar dat betekent nog steeds dat hij heeft geen vrienden, hij heeft geen contact, hij heeft geen animatie, doet niks voor hem. Wij moeten echt alles. Alleen als wij iets doen, dan heeft hij iets. En anders heeft hij helemaal niets. Herken jij die rouw waar Christa over sprak? Ja, die herken ik. Ja. Alleen waar ik wat moeite mee heb, is dat het is een beetje hip om te zeggen dat het rouw is. En uitgestelde rouw en dergelijke. En er worden nu ook allerlei cursussen aangeboden. En dan mogen we het er allemaal over hebben. Maar men verwacht nog steeds dat wij het allemaal doen. En dat wij zijn de ouders. Wij de ouders. En heel vaak zijn het ook de vrouwen. En we zitten hier gelukkig met het tegendeel. Het bewijs van het tegendeel. Ja. Met Hans. Maar ik denk ook, mensen zeggen heel vaak tegen mij dat ze bijvoorbeeld dat ontzettend stoer vinden dat hij dat doet. En heel veel bewondering dat voor hem. Dat een vader dat doet? Ja. Meer dan een moeder? Voor een moeder is het, vindt men... Vanzelfsprekend. Toch wel. Mijn dochter wil geen kinderen om die reden. Oh ja? Want stel je nou voor dat zij ook een Bram krijgt. Hebben jullie dat laten onderzoeken? We hebben het er lopen nog steeds onderzoeken. Ja. We hebben geen diagnose. We weten niet waarom hij is. Weet zij of ze erfelijk belast is? Maar als je niet weet wat hij heeft, precies. Kan je het niet uitzoeken. Nee. Dus dat is bijna een gok als je zwanger wordt. Dus als zij kinderen krijgt, is dat een gok. En zij heeft gezegd, zo'n leven wil ik niet. Nee, ik ga mijn dromen niet opgeven. Vind je dat ingewikkeld? Ik kan alleen maar haar heel goed begrijpen. Ja? Ja, het moeilijke is... Kijk, iedereen is op een andere manier moeder. Sommige moeders zijn echt moeder vanaf de dag. Helemaal omarmend en vinden het fantastisch. Ik vond de de jongste jaren van de kinderen vond ik best lastig. Omdat je dan... ik ben heel klein en ik word wat onrustig. Als ik dan je kan niet echt contact maken? Nee, het is allemaal, het is zo klein, kwetsbaar. En je bent met Bram in die jongste jaren blijven steken? En ik ben daar blijven steken. En hij ik vind hem ontzettend... Hij is aandoenlijk lief. Ja? Nou ja, hij kan niks. Hij heeft nog nooit... Die anderen hebben allemaal wel iets stouts gedaan, maar hij nog nooit. Is het moeilijk ook, dit is een ingewikkelde vraag, althans het antwoord, om van hem te houden? Nou, dat is ook weer... mijn kinderen hebben mij ooit gevraagd... hoe kan het zijn dat je van Bram houdt, terwijl wij er veel meer voor moeten doen? Voor die liefde? Ja. En wat zei je toen? En toen zei ik, ik denk dat het over een heel ander soort liefde gaat... Het ene is gewoon omdat iemand zo kwetsbaar is. Als een puppy in de goot, die pak je ook op. Daar ontferm je je over. En de andere is waar je jezelf in ziet en dromen en dat soort dingen. En dus dat is een hele andere relatie. En ik geniet elke dag van mijn kinderen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel van Bram geniet. Maar ik ben wel altijd blij als ik hem weer tevreden maar heb. Maar je houdt anders van hem dan van je andere kinderen. Ik denk wel dat dat zo is. Maar wat is houden van? En zit er toch ook een verschil in gevoelswaarde van die twee soorten liefde? Nou, het is een andere dimensie waar je in verkeert. Ja. Ik denk dat als je naar je baby kijkt, dan ben je ook nog alles aan het ontdekken. Ja, maar dan weet je ook, straks groeit hij op en over 2 jaar dan praat hij al met me en... Ja, maar er zijn ook ouders die hebben een kind wat totaal ontspoort... waarvan ze ook denken, hoe kan ik hier nou van houden? Dat is toch een andere, want dat heeft te maken met ontwikkeling. Ja. En dit heeft te maken met koesteren. En zo'n kind kan je teleurstellen, kan dingen doen waar je van schrikt. Ja. Dat is allemaal niet zo bij hem. En dat is wat mijn kinderen ook bedoelden. Zij moeten het echt verdienen. Ja. Niet dat wij zo streng zijn, maar nee, dat maar, gevoel. Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Hans, jij zorgt al 16 jaar voor Louette, hè? Waarvan de laatste 8 jaar als alleenstaande vader. Hoe zien jouw dagen eruit? Dan praat je echt over het aloude rust, reinheid, regelmaat. En dat moet je tot in extreme doorvoeren. Omdat je altijd dezelfde handelingen doet, meestal op eenzelfde tijdstip. En als je dat continu en heel consequent dag in, dag uit, maand in, jaar uit doet, dan gaat het goed. Ik kan ook heel druk zijn met rust creëren. Dus kan ik heel erg mee bezig zijn dat het gewoon rustig is in huis. Rust creëren rondom mijn dochter is zo belangrijk. Dat geeft je dagindeling zoveel structuur ook. Waardoor zij goed functioneert. Waardoor zij geen last heeft van epilepsie, van drukte, spanning. En daarmee functioneert ze gewoon prima. Maar dat moet je wel heel consequent volhouden. Ja, maar jij bent dus, dit is gewoon een werkweek voor jou. Het is mijn werk, ja. Het is jouw werk? Ja. Je kunt er geen andere dingen bij doen? Nee. Mijn werkweek, als je puur kijkt naar uren... dan zit ik zo op 70, 80 uur in de week. Ja. Op een rustige week. Als het goed gaat, als het niet goed gaat, zit ik zo'n 100 uur. Dus dan ben je gewoon dag en nacht in touw. Daar kun je helemaal geen baan bij hebben? Nee, dat kan niet. En waar leef je dan van? Ik word betaald uit een PGB. Ik ben een PGB-ouder. Persoonsgebonden budget. Ja. Ja. En daar is het ook van te doen? Dat is prima van te doen, ja. Dus dat gaat, gaat goed. Ja. Maar je geeft wel eigenlijk je eigen leven op ook, ja. Hè? Dat is wel een consequentie. Dus die je dan hebt. Maar natuurlijk ook je eigen ambitie, je eigen carrière, een woord, maar dat nou ja, moet je goed, compleet aan de kant zetten. Ja. Van ik ben ook koning wegcijferen. Dus je moet jezelf helemaal wegcijferen. Wil je dit kunnen doen? En ik ben gelukkig zo introvert als een deur. Dus ik vind het ook prima dat het allemaal rustig is. En dus dat past ook heel erg goed bij mij. Nou, is dat ook een hoge prijs? De prijs is hoog. Sociaal gebied, maatschappelijk gebied, financieel gebied. Als PGB-elder heb je geen... sociale zekerheid, heb je geen pensioenopbouw. Dus ik weet nu al dat ik over van een x-aantal jaren... mijn pensioen is gewoon nul of minimaal. Dus daar moet ik iets mee doen. Nou, dat wordt dan gewerkt. Maar je sociaal leven is gewoon nul. En wat krijg je daarvoor terug dan, Hans? Dat is een goeie. Liefde, maar ik heb net gehoord liefde. Dat is ook voldoening. Dat mijn dochter nog steeds leeft. Voldoening dat ik die zorg mag doen. Dat ik haar vader mag zijn. dat zij mijn dochter mag zijn. Dat is een voorrecht. Vind ik heel mooi. Dus, maar het maakt je leven ook heel ingewikkeld, ook, als ik het zo hoor. Of juist heel overzichtelijk. Dan kom je vaak op die mooie kreet terecht, maak een hit van je shit. En als je dat doet, en ik pak alles van de mooie kant. Ik hou ook niet van dat woordje rouw. Wat uit Costa Rica aangaf, rouw. Wij als ouders moeten ook rouwen dat mijn kind niet naar een schone school kan. Nou, ik zie dat totaal niet zo. Ik krijg er ook jeuk van. Dat soort kreten, dat soort... Van ik moet rouwen dat ik niet op vakantie kan. Dat kan ik ook niet. Maar jij snapt wel dat Christa zegt... Ja, ik rouw ook om alles wat er niet gekomen is. Ik snap het wel, maar ik keer het juist om. En ik heb er ook heel veel voor teruggekregen. Ja? Ook inderdaad, zoals Christa, heel veel moeten laten. Maar ook heel veel teruggekregen. En dat is in evenwicht met elkaar. Vind ik wel, ja. We gaan er zo over verder praten. Het is 16:30 en aangeschoven is Robert Baltus voor het nieuws. NPO Radio 1. De twee vrouwen die werden beschoten op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zwijndrecht zijn een moeder en haar dochter. Een van de vrouwen overleed ter plekke, de andere ligt in het ziekenhuis. Volgens de politie is er mogelijk sprake van een conflict in de relationele sfeer. De dader ging er met de auto vandoor, is nog altijd spoorloos. Rotterdam gaat samenwerken met burgers bij de bestrijding van geweld door jongeren. Dit probleem groeit in de stad. Vorig jaar waren jongeren betrokken bij 181 zware geweldsmisdrijven, zoals schietpartijen. Iets minder dan de helft is jonger dan 23. Ze krijgen persoonlijke hulpverlening aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een opleiding of een baan. Estland, Letland en Litouwen roepen ook op tot het leveren van Leopard-tanks aan Oekraïne. Eerder deden Polen en Finland hetzelfde. De Litouwse minister van Defensie noemt het de manier om de Russische agressie te stoppen en vrede in Europa te herstellen. Als fabrikant moet Duitsland toestemming geven voor de levering. En de operationeel directeur van Schiphol, Hanne Buijs, stapt op. Haar vertrek heeft te maken met een conflict over het aansturen van het vliegveld. Buijs kreeg veel kritiek over onder meer de enorme drukte op Schiphol en de slechte arbeidsomstandigheden van bagagepersoneel. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg, maar op de A4 sta je wel in de file van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux. Dat heeft te maken met werkzaamheden. De vertraging is 25 minuten. En op de A20 is het wat drukker van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk is de vertraging een kleine 10 minuten. De publieke tribune met Koen Verbraak. Vandaag praat ik in de publieke tribune met zorgouders van inmiddels volwassen, ernstig gehandicapte kinderen met een ethisch onderzoekster over de grenzen van een waardig bestaan. Aan tafel zitten Sarieke de Zoete, fulltime zorgmoeder van Bram van 24, Hans Verhaar, sinds 16 jaar beroepspapa van Louette van 26, en Christa Otterski moet ik zeggen, alleenstaande zorgmoeder van Jordi, die sinds een anderhalf jaar in een instelling woont. En ook Marga Nieuwenhuis is er, ethisch onderzoekster aan het UMC Amsterdam. Ik sprak net met jou, Hans, over jouw dochter. Wat dan ook vaak valt, is de term kwaliteit van leven. Kun je daarvan spreken bij Louette? Oeh, lastig. Ze heeft een goed leven, denk ik, ondanks al haar beperkingen. Ik denk dat ze het goed naar de zin heeft. Maar dat denk ik. Zeker weten doe ik het niet. En is dat genoeg? Dat hoop ik, ja. Ja. En hoe is dat bij Bram, Sarieke? Ik denk dat het ongeveer op hetzelfde neerkomt als bij Louette. Alleen voor mij is dat niet voldoende. Nee? Nee. Ik vind dat we de lat niet zo laag moeten leggen voor de een en voor de ander zoveel hoger. Daar heb ik moeite mee. En ik kan zijn leven niet... Hij is zo afhankelijk. Ik vind dat echt ingewikkeld. Ik vind dat kwaliteit van leven ook te maken heeft met je mogelijkheden om voor jezelf... Ja. Dus dat is veel te weinig. Creëren. In mijn beleving is dat te weinig. Ja. Hoe is dat bij Jordi, Christa? Ja, ik vind kwaliteit van leven hebben een subjectief begrip. Ik vind er iets van, maar ik weet niet wat hij ervan vindt. Hij kan met hele kleine dingen blij zijn. En ja, dat vind ik dan ook een stukje kwaliteit. Dus ik vind niet, je kunt zeggen, hij heeft per definitie een goed of een slecht leven. Dat weet ik niet. Marga, hoe meet je die kwaliteit van leven eigenlijk bij deze mensen? Nou, die kun je dus niet meten. Nee? Nee. We hebben er onderzoek naar gedaan, maar dat is ook een kwalitatief onderzoek. Dat betekent dat wij met name gevraagd hebben naar ervaringen van mensen. En we hebben gevraagd aan mensen die deze groep goed kennen. Beschrijven ze iemand met een goede kwaliteit van leven? En vervolgens beschrijf iemand waarbij jij wel eens hebt getwijfeld aan de kwaliteit van leven. En op basis daarvan zijn daar aspecten van kwaliteit van leven naar boven gekomen. Noem eens wat. Nou, wat je veel terug hebt gehoord is als kinderen volwassenen plezier kunnen hebben. En dat ook het lukt je ook als zeg maar verzorger om dat voor elkaar te krijgen. Dan wordt er vaak gesproken toch van kwaliteit van leven. Aspect fysieke dingen worden vaak geassocieerd met minder kwaliteit van leven. En twijfelen aan de kwaliteit van leven gebeurt met name zeg maar bij achteruitgang, bij een slechte prognose. Maar het is altijd de interpretatie van ons. Dus we kunnen nooit zeker weten wat diegene waar wij naar kijken, of die het met ons eens is. Wat er in ze omgaat. Precies. Het is een gevoelig onderwerp natuurlijk. Hè? Heeft een mens wel een kwaliteit van leven? Want dan duiken er snel ook allerlei akelige vervolgen op in je hoofd, die toch doen denken aan tijden uit de geschiedenis waar we niet graag aan denken. Precies. En ik heb ook wel echt getwijfeld of ik dit onderzoek moest gaan doen. Omdat ik ook die groep heel goed van dichtbij ken en ook de ouders goed ken. Maar juist omdat het een kwalitatief onderzoek was waarbij we niet gaan meten, dus ook geen grens gaan bepalen, heb ik het gedaan. En het heeft mij heel veel, nou, in ieder geval meer informatie gegeven, maar ook heel veel meer vragen opgeroepen. Onder andere over, het wordt inderdaad veel gebruikt bij medische beslissingen. Het woord kwaliteit van leven. En dat is natuurlijk heel, heel ingewikkeld. Dus gaan we wel dit of dat met hem of haar doen? Als het gaat over een medische beslissing, van gaan we wel of niet behandelen, dan wordt heel vaak gesproken over kwaliteit van leven. En daar heb ik ook heel veel ouders op bevraagd. Van hoe vind je dat? En wat is er dan belangrijk? En wat ik heb gehoord is dat degene die iets over kwaliteit van leven mag zeggen, dat is iemand, alleen iemand, die de persoon heel goed kent. Maar in de praktijk is dat natuurlijk vaak de dokter. Juist. En het is ook niet zo dat een dokter niet iets over kwaliteit van leven mag zeggen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de ouders vertrouwen moeten hebben in die arts, dat die inderdaad ook een goede relatie heeft met het kind en met de ouders. Artsen kunnen daarentegen wel heel goed iets vanuit hun medische professionaliteit zeggen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ze met elkaar in gesprek gaan. Waarbij ik denk artsen echt terughoudend moeten zijn in de mond nemen van de woorden kwaliteit van leven. Want omdat zij dat eigenlijk niet goed kunnen beoordelen. Dat als zij geen goede relatie met dat kind hebben. En het kan heel kwetsend of oordelend voor ouders zijn. En ouders zijn wat mij betreft degene die het beste iets kunnen zeggen over de kwaliteit van leven van hun kind. Want kwaliteit van leven kan ook betekenen dat de zoon van Christa een hele middag naar TikTok kijkt. Als kijk, we weten niet of hij dat zelf. We weten nooit intrinsiek hoe ze het zelf vinden. Maar Christa kan dat naar mijn beleving heel goed beoordelen. Of hij dat fijn vindt of niet. En ik weet ook, ik ben orthopedagoog. Ik weet ook dat wij heel graag van alles willen en die kinderen willen ontwikkelen. Dus Rieke gaat nu lachen, omdat zij dat herkent. Dus dat is ook belangrijk. Maar kwaliteit van leven, als Christa vindt dat dat goed is, dan is dat voor mij eigenlijk op dat moment het meest belangrijke. En als ik dan serieus zou denken van, nou, het is echt niet goed hoor, dat hij de hele middag naar televisie kijkt, dan zou je met haar daarover in gesprek moeten. En dan kijk je naar je zoon, ik weet even zijn naam niet meer. Jordi. Maar dan met elkaar. Ja. En zo moet je het vaststellen. En zo, zij weet het best. Maar met elkaar kun je daar wel naar kijken en het over hebben. En een arts heeft daar heel duidelijk ook een idee over de behandeling die hij wil gaan doen. En maar wat die heeft kijkt als medicus. Ja, maar die kijkt van wat heeft die behandeling voor gevolgen. En, En dat is heel waardevol. Dat is ook echt heel hard nodig. Maar niet het enige wat nodig is. Nee, en die kwaliteit van leven, dat zijn echt de mensen die een langdurige relatie hebben met dat kind. En dan zijn de ouders degene die de langste relatie hebben met het kind. Sarika, jij hebt in 2016 een stichting To See You opgericht, hè, voor ouders. Wat is dat voor stichting? Tot die tijd had je een hele groep EMB. En EMB? EMB, ernstig meervoudig beperkte kinderen. Mm-hmm. En daarvoor dat stond eigenlijk voor een groep voor kinderen met een cognitie tot ongeveer 2 jaar. Die zowel lichamelijk als verstandelijk ernstig beperkt waren. Maar waarvan heel veel ouders zeggen, de kwaliteit van leven is nog wel heel goed. Want mijn kind is blij, mijn kind is tevreden en geniet van het leven. En er is ook een groep kinderen die zo kwetsbaar zijn dat ze daaronder vallen. Waaronder jouw zoon? Waaronder mijn zoon. Die is niet zo gestart, maar heel veel kinderen starten ook en worden nooit meer dan ze waren als bij de start. En wat doet die stichting dan? En de stichting wilde dat zichtbaar maken omdat daar palliatieve zorg, en niet palliatieve zorg aan het einde van het leven, maar wel comfortzorg, waarvan je wil dat iemand zich veilig en fijn voelt, maar er hoeft niet aangetrokken te worden om bijvoorbeeld de ontwikkeling op gang te brengen. Dat is van minder belang dan het stoppen van het huilen omdat er discomfort is. Dus, bedoel je dat je minder in zo'n kind investeert? Bedoel je dat? Nou, op een gegeven moment als de ouder zegt, het investeren heeft geen zin, het is trekken aan iets wat pijn doet, dat moet je niet willen, daar moet je mee stoppen. Ja, want het heeft natuurlijk ook enorm invloed op de mensen om zo'n kind heen. Op jou en je man en de andere kinderen. Ja. He, dat trekt een enorme wissel op jullie levens ook. Nou, als je alleen maar mag zorgen en er is geen aandacht daarvoor, dan trekt het een enorme wissel. Want dan moet je steeds zeggen van, ja, hij doet niks, maar hij heeft wel aandacht nodig. Ja, ja, want je zei ook, we hebben ons leven aan hem gegeven. Alles draait om iemand die er niet is. Ja. Zo voelt dat. Zo voelt het wel heel vaak. Bovendien, wat je niet moet vergeten, is dat hij epilepsie heeft en hele dagdelen alleen maar slaapt. Mm-hmm. Omdat hij of die aanval heeft en nog bij moet komen. Dus voor zorgverleners is het ook lastig, want je zit naast iemand die heel weinig doet. Ja. Je had het daar straks over, toen hij 6 jaar was en een longontsteking kreeg, dat je dacht, is het niet beter om hem te laten gaan? Ja. Was dat beter geweest? Ik ben van overtuigd wel, want zijn kwaliteit van leven is sindsdien alleen nog maar slechter geworden. En wat mensen ook niet mogen vergeten, is dat elk beetje kwaliteit van leven wat hij heeft, is hij hangt vast aan wat wij erin stoppen. En hoe is het met jouw eigen kwaliteit van leven als moeder? Nou ja, daar hebben we het gewoon niet over. Want eerst heb je Bram en dan heb je andere 2 kinderen. Dan heb ik nog een relatie, heb ik ook nog een hond, een huishouden. Er moet geld op tafel. Dus ja, en dat is eigenlijk niet eerlijk, vind ik. Nee, maar ik ga die vraag toch nog opnieuw stellen. Hoe zit het dan met jouw eigen kwaliteit van leven? Ja, die vind ik, als je op de norm, ja, dan is die ondermaats. Je hebt geen fijn leven zo? Nee, ik geniet niet van het leven zoals je zou mogen willen. Als je een leven hebt. Maar dat maakt het zwaar ook? Nou, je legt je erbij neer. Ja? Ik heb mij erbij neergelegd. Ik ben een tijd heel boos geweest. Maar ik leg me erbij neer. Op wie was je boos? Gewoon op alles, op de hele wereld. Mm-hmm. En iedereen die daar een mening over had. Elke dokter die zei van, nou, ik zie wel kwaliteit van leven in 10 minuten spreekuur, waarbij Bram lag te slapen. Wat dan? Dus iedereen heeft een mening. En het grappige is dat wij zijn 4 jaar uit de zorg gestapt, omdat wij dus die nare ervaring hadden. Ben ik nooit meer op een spreekuur, niets meer geweest. Dan is er ook niemand die belt van, goh, hoe is het nou? Dan moet je het zelf oplossen allemaal. Moet je het zelf oplossen. Maar als ik zeg van, nou, ik denk dat de kwaliteit van leven niet zo mooi is, ja, dan opeens is het van, ja, nou, wij vinden van wel, hoor. Ja. Jij vertelde net over die longontsteking. Hebben ouders die toch denken, dit is voor niemand een leven, wat kunnen ze doen als het gaat om hun kinderen te laten gaan, zal ik maar zeggen? De enige optie die we kennen in Nederland, behalve als iemand heel erg ziek is, zoals met longontsteking en veel koorts heeft, als je dan stopt met behandelen en dan is iemand vrij snel overlijdt hij. Alle andere opties is alleen maar geen eten, geen drinken. Versterving. Ja. En heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, ik heb ook veel ouders begeleid die daarvoor gekozen hebben. Gewoon als vriendin, niet op andere manier. En het is iets wat ik niet zou kunnen. Nee? Nee. Wat gebeurt er dan? Bij kinderen zoals Bram kan dat gewoon 20, 24 dagen duren. Omdat ze zo gewend zijn aan middelen die sederend zijn, zijn ze ook telkens wakker en breken door de sedatie heen. Het is gewoon traumatiserend. En alle ouders die ik, bijna alle ouders, er zijn een aantal uitzonderingen, maar die dat mee hebben gemaakt, die zijn kapot, die zijn stuk. Die zijn niet meer, die kunnen niet meer participeren zoals een gezond. Dus dat is nog veel erger dan hoe het nu is. Ja. Ja. Hoe oud kan Bram worden, denk je? Ik denk als ik zo goed blijf zorgen dat hij misschien wel 60 wordt. En dat hij misschien ouder wordt, dat hij er nog is als jij er niet meer bent. Ja, nou, ik heb mijn kinderen beloofd dat dat niet zo is. Dus ik weet nog niet hoe, maar ja. Heb je kinderen beloofd dat dat niet gaat gebeuren? Nee, anders moeten zij automatisch deze verantwoordelijkheid. En bedoel je dat jij hebt beloofd dat je heel oud wil worden? Of dat je dan iets bedenkt? Nou ja, dat laten we in het midden. Ja? Nee, ook met de kinderen laat ik dat in het midden. Ja? Nou ja, het is gewoon voor mij een grote angst. Het is een enorme angst dat mijn kinderen straks moeten zorgen voor hem. En de verantwoordelijkheid voelen die ik voel. In een maatschappij waarbij de zorg voor deze mensen echt gewoon minder wordt. Omdat het financieel ook bijna niet te realiseren is om iemand voldoende aandacht te geven. Hans, hoe is dat bij jou? Daar denk je natuurlijk ook over na. Hè? Je hebt twee kinderen. Denk je dan dat zij moeten dat later dan maar? Kijk, je leeft wel met een besef dat je dochter gewoon, morgen kan het afgelopen zijn. Dus zo snel kan het gaan. Dus, en dat blijft altijd in je achterhoofd zitten. Is dat een schrikbeeld? Nee. Zo realistisch moet je ook zijn als ouder van een zwaar gehandicapt kind. Mm-hmm. Van een kwetsbaar kind. Wat ik ook zeg. Ja, ik ook. Ik ken ook ouders waar het gewoon een opluchting is geweest. Dus door de vele jaren zo intensief te zorgen. En dan moet je natuurlijk oppassen hoe je het zegt. Maar dat ook een opluchting is dat je kind er niet meer is. Dat kun je het belang ook van je kind. Dat kun je ook voorstellen. Ja, dat kan ik heel goed voorstellen. Ja? Want je wil niet van longontsteking naar longontsteking lopen. Dat is dingen wil je gewoon niet mee. Ook vanuit haar gedacht, niet zozeer vanuit jezelf gedacht. Juist vanuit haar gedachte. Mocht het misgaan, dan hoop je dat het snel afgelopen is. Ja. Je hebt een woonplek voor Louette aangeboden gekregen. Ben je eraan toe ook om haar nu te laten gaan? Ik ben nu 16 jaar alweer, ik ook een zorgpapa. Zit nu alweer 4 jaar bij een zorginstelling. Toevallig vlak bij mijn huis, waar ze heel goed naar de zin heeft. Maar dat betekent ook in feite, ze is nu 26, dat ik heb 22 jaar gezocht naar een plek waar ze terecht kon. Al die voorgaande plekken waar ze heeft gelogeerd. Haar kinderdagbesteding was ook een hartstikke leuk plek. Maar niet om te wonen. Dat kon daar niet. Want jij doet het ook helemaal alleen. Eerst was je getrouwd. Ja. Ja. Heeft jullie scheiding hier ook iets mee te maken? Vast wel. Ja? Ja, zeker. Dus ik kan er enigszins begrip voor opbrengen. En ik heb ook de keuze gemaakt destijds om die zorgtaak op me te nemen. Ook, wat ook Sarika aangeeft, ik wil ook niet dat haar jongere zus en jongere broer hier iets in gaan doen. Ook niet even een avondje oppassen. Nee, dat wil ik niet. Juist een eigen gang moeten gaan. Dochter 2, die is al jarenlang skileraar. Die gaat ook gewoon 4, 5 maanden per jaar naar Oostenrijk. Mijn zoon die zit nu in Zuid-Korea te studeren. Ja. Gewoon, als je dat wil, gaan. Weet je, kijk niet naar mij. Denk niet aan mij. Maar je moet gewoon je eigen... Want jouw leven is ondergeschikt. Absoluut. Ja. Maar je bent ook aan het studeren. Hè? Je bent met allerlei studies bezig. Dus ook met het oog op een baan. Ja. Ik ben in 2014 begonnen met een studie bestuurskunde. Want ik zat gelijk al in allerlei cliëntenraden, adviesraden, raad van toezichtfuncties. Het was ook zo leuk om te doen dat daar meer van wilde weten. Toen ben ik bestuurskunde gaan doen. Net in dat jaar lag zij van de 4 tentamenperiodes 3 in het ziekenhuis. Nou ja, het was duur, gaat dan niet. En dus ja, het ook mee gestopt. Na bijna een jaar volgemaakt hebben. En 2 jaar later heb ik bestuurskunde studie opgepakt. Gewoon leuk om te doen. En zo interessant. En ook voor jezelf. Van toch iets heb om mee bezig te gaan. En ook, dat zou je straks kunnen omzetten in een baan misschien. Ja. En ook omdat ik toen al wist dat ik geen pensioenopbouw heb. Geen sociale achtervang heb. Dat moet je allemaal moet gewoon jezelf ontwikkelen. Ja. En voor later ook. Ja. Nou, het voorjaar ben ik afgestudeerd in bedrijfskunde. En ik heb de studie positieve psychologie gevolgd. Positieve psychologie? Ja, positieve psychologie. Dat is een redelijk nieuwe stroming binnen de psychologie. En die zou ik doen na mijn studie bedrijfskunde. De bedrijfskunde die is enorm vertraagd door corona. Dus ik heb vorig jaar gelijktijdig bij de studies afgerond. En ik zit nu op een punt, eigenlijk, ja, van ik zie het ook, zeg maar, al die 15 jaar, de puzzel van die 15 jaar, het zoeken naar een goed plek. Gaat studies nu in elkaar vallen? Ja, toch ook. En denk je ook wel eens aan een nieuwe partner? Want dat is natuurlijk ook best ingewikkeld, hè, voor iemand om in een leven te stappen waar eigenlijk nog een derde in het spel is. Nou, ik heb vorig jaar een tijdje een heel leuke partner gehad. Dat is niet gelukt. Maar dan merk je ook gelijk, als je mij hebt, dan krijg je er ook gelijk een dochter bij die ook op nummer 1 staat. En hoe leuk je partner ook is, mijn dochter staat op nummer 1. Mm-hmm. Ja. Christa, jij hebt 1,5 jaar geleden de stap genomen om Jordi in een instelling te plaatsen. Ja. Was dat een moeilijke beslissing? Ja, dat is de moeilijkste beslissing van mijn leven, denk ik wel. Ja. Want je laat, eigenlijk doe je een baby het huis uit. Ja. En dat voelt heel onnatuurlijk. Alsof je moederschap niet goed vervult. Maar het is ook een verstandelijke beslissing. Want ja, hij moet later een plek hebben. Ook als jij er niet meer bent, bedoel ook je? Ook als ik er niet meer ben, inderdaad. En ja, ik wilde niet die moeder van 80 worden, waarvan ik hoop dat ik het haal, met haar zoon van 50 die nog thuis woont en die eigenlijk geen enkele andere situatie gewend Je noemt het nou. In 2010 vermoorde Ronnie J., een 84-jarige moeder, haar zwaar gehandicapte dochter Dominique van 47. Ja. En ze zei, ja, dat is uit wanhoop, uit liefde. Want ja, ik ga dood en wat moet er, wat moet er dan met dat meisje? Ik volg ook dat proces en ik begrijp haar helemaal. Ja? Ja, het is natuurlijk, het mag niet en het kan niet. Maar ik begrijp het wel, ja. Ja. Is het ooit door je hoofd gegaan? Nee, maar ik begrijp het wel. Ja? Ja. Maar ik hoop wel dat ik mijn kind overleef. Dat moet ik ook wel zeggen. Ja, ja. Want Marga, ouders die moeten dan ontzettend wanhopig zijn als dat soort gedachten door hun hoofd gaan. Ja, we hebben daar inderdaad ook vervolgonderzoek naar gedaan. En dus gesproken ook weer met ouders. Omdat tijdens mijn onderzoek bleek, als ik dan vroeg naar de kwaliteit van leven van hun kind, dan was een van de eerste dingen die zei, ja, ik hoop wel dat mijn kind eerder doodgaat dan ik. Want wie moet er in vredesnaam voor hem zorgen? Dus daar hebben we vervolgonderzoek naar gedaan, met ook heel veel interviews weer. En ja, het blijkt inderdaad dat het is de grootste angst van ouders. Dat hun kind hen overleeft. En ik hoor hier inderdaad ook iedereen zeggen van, ik wil niet dat mijn andere kinderen het overnemen. Het was wel grappig. We hebben we hebben veel interviews gedaan, maar ook van sommige broers en zussen uit hetzelfde gezin. En die broers en zussen, er werd nooit over gesproken in het gezin. Maar die broers en zussen zeiden, ja, natuurlijk zorg ik voor hem als mama er straks niet meer is. Dus het ligt dus wel genuanceerder. Maar het is, ja, het is gewoon heel ingewikkeld. Maar ouders willen absoluut niet hun andere kinderen belasten met de zorg. Dat hebben we van iedereen gehoord. Ja. Christa, morgen haal je hem weer op, hè? Verheug je daarop? Ja. Ja? Ja. Wat heeft Jordi aan jouw bestaan toegevoegd? Goeie vraag. Ik denk het leren waarderen van de kleine dingen in het leven. Vreugde halen uit kleine dingen. Het hoeft allemaal helemaal niet ingewikkeld te zijn. Als ik hem achter de televisie zie zitten met iets lekkers te eten en te drinken. En ja, tevredenheid op zijn gezicht zie, dan is mijn missie geslaagd daarin. Sarike, wat heb jij van Bram geleerd? Ik had hem gelezen, want daarmee sloten jullie de aankondiging af. En ik kan er geen antwoord op geven. Nee? Nee. Want je hebt misschien helemaal niks van hem geleerd. Ja, ik heb toen hij zo achteruit ging, tussen zijn 6e en zijn 10e, heb ik afscheid van hem genomen. Dat was de Bram toen, dat was mijn kind. Bedoel je ook dat hij eigenlijk toch al dood is? Nou ja,